بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 فروری 2014. اس وقت میں شکر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ شکر اسلام میں بہت اہمیت والی چیز ہے, بلکہ شاید سب سے بڑی عبادت شکر ہے. اسی لیے شیطان چاہتا ہے کہ انسان شکر کرنے والا نہ رہے. شیطان نے چیلنج دیا تھا تو اس میں کہا تھا, لا تجد اکثر ہم شاکرین. گو انسان شکر کے نفسیات سے خالی ہو جائے, یہ شیطان کے سب سے بڑا نشانہ ہوتا ہے. لیکن شکر کیا ہے؟ شکر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے مجھ سے بول دیا کہ خدایا تیرا شکر ہے, الحمدللہ, یہ سب شکر نہیں ہے. یہ تو لپ سروس ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان سے بول دیا کہ خدا کا شکر ہے, الحمدللہ, تو شکر ہو گیا. یہ شکر کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے, شکر کو بہت کم سمجھنا ہے. شکر کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک آیت کا مطالعہ کیجیے. سورہ لقمان میں یہ آیت ہے, وَلَقَدْ آتَانَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرَ لِلَّهِ. اللہ نے لقمان کو حکمت دی کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے. اب اس بات پر غور کیجیے کہ شکر کا تعلق حکمت سے ہے, وزڈم سے ہے. آپ غور کیجیے, جو چیز وزڈم کا پروڈکٹ ہو, حکمت سے جو چیز نکلتی ہو, وہ لپ سروس ہوگی. حکمت تو اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے علم کے اعتبار سے. تو جب حکمت سے شکر پیدا ہوتا ہے, وزڈم سے آدمی کا در شکر آتا ہے, تو شکر بہت ہی بڑی چیز ہونا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں دوسری چیز ہے, للہ, اللہ کے لیے شکر. اب آپ غور کیجئے کہ اللہ کے لیے شکر جو ہے, کیا لپ سروس کرنے سے وہ اللہ کے لیے شکر ہو جائے گا؟ اللہ کی عظمت, اللہ کی گلوری, اللہ کی بڑائی جس درجے کی ہے, اسی درجے کے لحاظ سے شکر کو ہونا چاہیے. کیونکہ شکر کا مطلب ہے اکنالجمنٹ, اکنالج کرنا, اللہ کو اکنالج کرنا. تو جب اللہ کو اکنالج کرنے کا نام شکر ہے, تو وہ اسی درجے کا اکنالجمنٹ ہونا چاہیے جس درجے کا اللہ کی عظمت ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب شکر جو ہے وزڈم کا نتیجہ ہوتا ہے, شکر جب اللہ کے لیے ہوتا ہے, تو اس کو معنی کہ شکر کو کوئی بہت بڑی چیز ہونا چاہیے, بہت بڑی چیز. تو میں ایک لفظ کہوں گا کہ شکر سے مطلب ہے زندہ شکر, لیونگ شکر. سچے شکر کو بتانے کے لیے میرے خیال سے یہ اچھا لفظ ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ زندہ شکر مطلوب ہے, لیونگ شکر مطلوب ہے. اب سوال ہے کہ زندہ شکر کیا ہے, لیونگ شکر کیا ہے؟ دیکھیں, شکر ہوتا ہے اللہ کے نعمتوں کے جواب میں. نعمتوں کے جواب میں جو آپ کا جو ریسپانس ہے, اس کا نام شکر ہے. اللہ کے نعمتوں کے جواب میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر آپ کے اندر جو شکر سوچ آتی ہے, جو جذبہ پیدا ہوتا ہے, جو اعتراف پیدا ہوتا ہے, اس کے اظہار کا نام ہے شکر. تو اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ تو ہر لمحہ آتی ہیں, آپ کو زندگی بھر آتی ہیں. ایسا نہیں کہ ایک بار دے دیا آپ کو. مثلا دیکھیے, سورج روزانہ چمکتا ہے, روزانہ آپ کو لائٹ اور انرجی دیتا ہے. ہوا روزانہ چلتی ہے, روزانہ آپ کو اس سے فائدہ ملتا ہے. آکسیجن ہر وقت سپلائی ہو رہا ہے, ہر وقت آپ آکسیجن سانس لیتے ہیں. زمین سے فوڈ روزانہ نکل رہا ہے, مسلسل نکل رہا ہے, اس سے سال بھر آپ کو غذا ملتی ہے. یہ زمین جو ہے جس میں لائف سپورٹ سسٹم رکھا گیا ہے, تو وہ مسلسل طور پر آپ کے لیے سب کچھ مہیا کر رہی ہے. تو اللہ کے نعمتیں تو مسلسل طور پر آپ کو پہنچ رہی ہیں, تو شکر بھی مسلسل طور پر ہونا چاہیے. اسی کا نام زندہ شکر. جب عطیات ایک زندہ عطیات کے طور پر پہنچ رہے ہیں آپ کو, تو اس کے جواب میں جو اکنالجمنٹ آپ کا ہوگا وہ بھی ایک زندہ اکنالجمنٹ ہونا چاہیے. زندہ اکنالجمنٹ, لیونگ اکنالجمنٹ. اب غور کیجئے کہ زندہ شکر یا لیونگ شکر کیسے پیدا ہوتا ہے. وہ پیدا ہوتا ہے سوچ سے. اپنے اندر آپ سوچ کو ڈیولپ کریں, اندر تھنکنگ پاور کو ڈیولپ کریں, تب زندہ شکر آئے گا. کیونکہ دیکھیے, اللہ کی طرف سے جو چیزیں ملتی ہیں بہت آسانی سے آدمی ان کو فار گرانٹیڈ طور پر لیتا ہے. فار گرانٹیڈ کہ تو ہوتا ہی ہے کہ سورج تو نکلتے ہی ہے, ہوائیں تو چلتے ہی ہیں, آکسیجن کی سپلائی تو ہوتی ہے, بارش تو برستی ہے. تو سب سے بڑا جو سبب ہے زندہ شکر نہ ہونے کا وہ یہ ہے کہ چیزوں کو آپ لے لیں فار گرانٹیڈ کے طور پر. سب سے بڑا سبب. تو اس سے نکالنے کے لیے سوچ ضروری ہے. آپ کو سوچنا پڑے گا, تب آپ اس کو یعنی دریافت کریں گے ایک مستقل نعمت کے طور پر. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے, قرآن میں ایک آیت ہے, قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. کہو کہ خدا اگر پانی واپس لے لے تو کون تم کو پانی دے گا. خدا اگر پانی اگر ڈس ہیپیئر ہو جائے تو کون پانی دینے والا. تو اب دیکھیں, پانی تو برابر مل رہا ہے, برابر مل رہا ہے, برابر مل رہا ہے, تو آدمی اس کو فار گرانٹیڈ کے طور پر لے لیتا ہے. لیکن آپ کو سوچنا پڑے گا کہ دینے والا اس کو واپس بھی لے سکتا ہے, جو دے رہا ہے وہ اسٹاپ بھی کر سکتا ہے, وہ اپنے عطیے کو روک بھی سکتا ہے. جب یہ سوچیں گے آپ, تب جا کر کے اس میں تب جا کر کے آپ کو اس پر شکر کا اعلی جذبہ پیدا ہوگا, ورنہ نہیں پیدا ہوگا, ورنہ نہیں پیدا ہوگا. بس سورج ہے, دیکھیں گرہن ہوتا ہے, یہ سورج ڈھک جاتا ہے, تو وہ ایک ریمائنڈر ہے, وہ ایک ریمائنڈر ہے کہ خدا چاہے تو سورج کو واپس لے لے, سورج پر پردہ ڈال دے, آپ کو نہ روشنی ملے نہ انرجی ملے. تو یہ جو گرہن ہوتا ہے, جو اکلپس ہوتا ہے, وہ اسی کی یاد دہانی ہے, اسی کی یاد دہانی ہے اس یادہانی سے اگر آپ سبق لیں تب آپ کے اندر لیونگ سوچ پیدا ہوگی, تب لیونگ شکر آئے گا. ابھی دیکھیے زمین, زمین پتا بالکل نمودل ہے, نہایت ہی ٹھہری ہوئی لگتی ہے, بہت ہی سکون کے ساتھ ہم اس پر قائم ہیں, تہذیب بناتے ہیں اس پر, بستیاں بناتے ہیں. لیکن کبھی کبھی زلزلہ ہوتا ہے, آج کوئی کہتا ہے تو زلزلہ کیا, وہ ریمائنڈر ہے, ریمائنڈر ہے کہ زمین کا حال بدل بھی سکتی ہے, زمین کا حال جو ہے بدل بھی سکتا ہے. تو سیکرٹوں کے لیے آتا ہے زلزلہ, بہت چھوٹے وقت کے لیے, مستقل طور پر نہیں آتا. تو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سوچیں, زلزلہ ایک ریمائنڈر ہے کہ زمین تو چھن سکتی ہے, جسے اکلپس ریمائنڈر ہے کہ سورج تو چھن سکتا ہے. جب سوکھا پڑتا ہے, جب قحط پڑتا ہے تو وہ ایک ریمائنڈر ہے کہ پانی تو چھن سکتا ہے. تو ہر چیز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ وقتی طور پر ایسے حالات پیدا کرتے ہیں تاکہ انسان سوچے, یعنی چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہ لے. یہ ہے سب سے بڑا جو کلر ہے, وہ ہے چیزوں کو فار گرانٹیڈ لینا. تو ہر چیز میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. جیسے آپ کو فرض کیے کہ بہت عمدہ صحت ہے, جوانی ہے, لیکن آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, بیماری آتی ہے, وہ کیا, وہ بھی ہے ریمائنڈر کہ تمہاری ہیلتھ چھن سکتی ہے, تمہاری طاقت چھن سکتی ہے. تو ہر چیز جو اللہ نے دی ہے دنیا میں تو وہ شکر کا آئٹم ہے, ہر چیز. لیکن انسان چونکہ عادی ہو جاتا ہے, چیزوں کو فار گرانٹیڈ لینے لگتا ہے, تو اس ذہن کو توڑنے کے لیے, انسان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, انسان کے ذہن کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بار بار ایسے واقعات پیش آتے ہیں, تاکہ انسان سوچے کہ جو دینے والا ہے وہ واپس لے سکتا ہے, وہ چھین سکتا ہے, تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا, تو ہمارا کیا حال ہوگا پھر. تو دیکھیں شکر کا جذبہ, یعنی زندہ شکر جو ہے, زندہ شکر ایک مسلسل طور پر ایک تفکیری عمل چاہتا ہے, یعنی انٹلیکچوئل پروسیس مسلسل طور پر. جس طرح مسلسل طور پر اللہ کے نعمتیں آ رہی ہیں, اسی طرح مسلسل طور پر آپ کو اپنے اندر ایک انٹلیکچوئل پروسیس جاری کرنا ہوگا, تب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ زندہ شکر پیدا ہو, لیونگ شکر پیدا ہو, کریٹو شکر پیدا ہو, عنایات اور عطیات کے برابر کے درجے کا شکر پیدا ہو. تو یہ ہے معاملہ. تو شکر کو اپنے اندر اعلی سطح پر باقی رکھنے کے لیے اپنے اندر ایک مسلسل طور پر ایک ذہنی عمل, ایک تفکیری عمل جاری کرنا ہوگا, ورنہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی عبادت شکر ہے. شکر کا مطلب ہے اللہ کی عظمتوں کا اعتراف, اللہ کی نعمتوں کو اکنالج کرنا, اللہ کے معبود ہونے کو کے مقابلے عبد کا صحیح رسپانس دینا, یہ سب ہے. تو یہ سب ایک ان سب کا تعلق سوچ سے ہے. جتنی اعلیٰ سوچ ہوگی اتنی زیادہ آپ کے اندر یہ سب کوالٹی پیدا ہوگی, ورنہ کچھ نہیں ہوگا. تو دیکھیے جس طرح لوگ ایک فارم کے طور پر نماز پڑھ لیتے ہیں, فارم کے طور پر حج کر لیتے ہیں, تو اسی طرح سے فارم کے طور پر شکر بھی کرتے ہیں, الحمدللہ کہہ دیا, خدا کا شکر ہے کہہ دیا. تو جس طرح سے دوسری چیزوں کو انہوں نے ایک فارم بنا رکھا ہے, اسی طرح شکر کا بھی ایک فارم بنا رکھا ہے. لیکن یاد رکھیے, شکر ایک اسپرٹ ہے, فارم نہیں ہے. شکر جو ہے وہ ایک اسپرٹ ہے, وہ فارم نہیں ہے. اگر فارم کے درجے میں شکر ہو تو وہ تو قشر ہوگا, قشر چھلکا. کوئی پھل ہو تو اس کا ایک چھلکا ہوتا ہے. اگر آپ اندر کا پھل نہ ملے, آپ کو چھلکا ملے, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کو پھل ملا. اس طریقے سے شکر کا اگر قشر ملے آپ کو, اوپر کا چھلکا, تو یہ نہیں کہا جائے کہ آپ کو شکر ملا, آپ کو چھلکا ملا. اصل بغض جو ہے وہ تو ملا نہیں آپ کو. تو شکر کا یہ فارم ہے, کچھ الفاظ بول دیتا ہے آدمی, یعنی الحمدللہ رب العالمین, اس کا ایک لفظی فارم ہے الحمدللہ رب العالمین, یا دوسرے جو الفاظ ہیں وہ شکر کا لفظی فارم ہے. لیکن اصل حقیقت انہیں لفظوں میں نہیں ہے, اصل حقیقت تو انسان کے مائنڈ میں ہوتی ہے, انسان کی سوچ میں ہوتی ہے. سوچ کے سطح پر اگر شکر کا جذبہ نہ پیدا ہوا ہو, سوچ کے سطح پر اگر انسان کے اندر شکر کے جذبات نہ عمدے ہوں, تو زبان سے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں, زبان سے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رسمی شکر اللہ کے ہاں کچھ کام آنے والا نہیں ہے. جو شکر کام آنے والا ہے وہ کریٹو شکر ہے, زندہ شکر ہے, لیونگ شکر ہے. اور اس قسم کا شکر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے موافق آدمی کے اندر تفکیری پروسیس جاری ہوا ہو, سوچنے کا عمل جاری ہوا ہو, تب ہوتا ہے. جب آپ سوچتے ہیں, یعنی اللہ کے تخلیقات کے بارے میں, اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ خدا سوچتے ہیں آپ کے خدا انسان کی طرح ہاتھ پاؤں والا ہے کہ کیا ہے, اس طرح کی سوچ کا کوئی فائدہ نہیں. جس سوچ کا فائدہ ہے وہ ہے کہ اللہ کو اس کی تخلیق میں سوچے, تخلیق کی صورت میں جو اللہ کے جلوے نمایاں ہوئے ہیں, تخلیق کی صورت میں جو اللہ کی عظمت نمایاں ہوئی ہے, اس کو لے کر سوچنا, اس کو لے کر سوچنا. مثال کے طور پہ دیکھیے آپ, اور کہ یہ تو گھاس سے لے کر درخت تک اور ذرے سے لے کر گلیکسی تک, جو چیز بھی دنیا میں, ہر چیز یہ دنیا میں نیومرس چیز ہے, انگنت چیز ہے, ہر چیز اپنے فائنل ماڈل پر ہے. جس کو بھی دیکھ, جس کو بھی دیکھیے, ہر چیز اپنے فائنل ماڈل پر ہے. تو اس پر جب آپ سوچتے ہیں تو ایک عجیب احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اللہ عظیم ہے, اتنی بڑی گلوری اس کی ہے, اس کی قدرت اتنی زیادہ ہے. تو ایک عجیب تھرل پیدا ہوتا ہے, جذبات امٹ پڑتے ہیں اعتراف کے لیے. ایسے آپ جب سوچتے ہیں کہ اللہ نے خوراک پیدا کیا, زمین سے غلہ اگتا ہے, درخت سے پھل پیدا ہوتا ہے, آپ اسے کھاتے ہیں, لیکن کھانے کے بعد آپ کا پیٹ جو ہے, آپ کا جو معدہ ہے, اپنے آپ ہی ایک فیکٹری کی طرح کام کرتا ہے. یعنی آپ کو جو چیز چاہیے وہ خون ہے, ہڈی ہے, گوشت ہے, مختلف چیزیں, تو آپ کھاتے کیا ہیں, فوڈ, پھل, اس طرح کی چیزیں, وہ آپ کے پیٹ میں جا کر ایک بہت بڑے پروسیس سے گزرتی ہیں, ڈائجسٹو پروسیس, اس سے گزر کر کے وہ کروٹ ہوتی ہیں ان سب چیزوں میں, ایسے سیل بنتے ہیں جو خون اور ڈی اور ہر چیز کے درکار ہیں. اب اس پر سوچئے تو آپ سوچتے سوچتے تھک جائیں گے اور اب پہنچے گا نہیں, پہنچ نہیں پائیں گے اس کی گہرائی تک. تو قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثلہ مددا, کہ کہو کہ اگر سارے سمندر انک بنا دیا جائے اور سارے درخت قلم بنا دیا جائے اور اتنی اور درخت لا جائیں, اتنی اور سمندر لا جائیں, تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی, چاہے لکھتے رہیں لکھتے رہیں لکھتے رہیں. یہ سب باتیں کیا ہیں؟ یہ نعمت کے آئٹم ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ انسان کے لیے بطور بلیسنگ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہی تو ہیں یہ سب. تو بلیسنگ جو ہے کہ آئٹم اتنے زیادہ ہے اتنے زیادہ ہے اتنے زیادہ ہے, تو ظاہر ہے کہ جب آپ سوچیں گے تو آپ لگے گا کہ آپ کو لگے گا کہ ڈکشنری کے تمام الفاظ ناکافی ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. یعنی جو آپ کو جو اکنالج کرنا ہے, جو اللہ کا شکر کرنا ہے, جو اللہ کا اعتراف کرنا ہے, اس کے لیے ڈکشنری کے ہر زبان کی ڈکشنری, ہر زبان کی ڈکشنری میں جتنے الفاظ سب آپ استعمال کر ڈالیں تب بھی آپ کا شکر جو ہے اس سے بہت کم ہوگا جو کہ مطلوب ہے. یہ سب سوچ جب آپ کو اندر آتی ہے تب بڑا شکر آتا ہے, تب حقیقی شکر آتا ہے, تب ریئل شکر آتا ہے. اگر ایسا ہو کہ آپ سوچ چل رہی دوسرے سے معاملات پر, فیملی کے اوپر, بچوں کے اوپر, بزنس کے اوپر, جاب کے اوپر, تو سوچ کا جو عمل ہے وہ چل رہا دوسری چیزوں پر, اور شکر کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ کسی موقع پر کہہ دیں الحمدللہ, تو یہ شکر نہیں ہے. یہ بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہے کہ عملاً ہماری زندگی, ہماری سوچ چل رہی ہو دوسری چیزوں پر رات دن. ہمارا جو ذاتی انٹرسٹ ہے, ہمارے جو وہم ہے, ہمارے جو پرسنل تقاضے ہیں, ہماری فیملی کے اعتبار سے, ہمارے جاب کے اعتبار سے, ہمارے بزنس کے اعتبار سے, جو ہمارے معاملات ہیں, سوچ تو اس پر چل رہی ہو صبح شام, تو آپ شکر کا کیا کریں گے؟ شکر نہیں کر سکتے. پھر تو شکر کے نام پر آپ صرف لپ سروس کریں گے, کچھ الفاظ بول دیں گے جیسے الحمدللہ. تو شکر کرنے کے لیے ایک پورا ایک انٹلیکچوئل پروسیس جاری کرنا پڑتا ہے, ذہن میں سوچ کا ایک پورا عمل جاری کرنا پڑتا ہے, تب ایسا ہوتا ہے. تو اسی کو میں نے کہا لیونگ شکر یا زندہ شکر. اس عمل کے بغیر یا اس پروسیس کے بغیر اگر کچھ الفاظ بولیں آپ تو وہ ایک فارمل شکر ہوگا, ایک رسمی شکر ہوگا, وہ زندہ شکر نہیں ہوگا. تو رسمی شکر کی کوئی ویلو نہیں. تو عطیات تو زندہ عطیات کو طرف مل رہی ہوں آپ کو, جو عطیات ہیں وہ تو زندہ عطیات کو طرف مل رہی ہوں آپ کو, اور آپ کی طرف سے صرف رسمی شکر کیا جا رہا ہو, تو آپ کا ریسپانس بہت ہی یعنی بے قیمت ہے. شکر کا مطلب ہے ریسپانس دینا, آپ کو جو مل رہا ہے اللہ کی طرف سے اس پر ریسپانس دینا. تو جو چیز مل رہی ہے وہ تو بے پناہ ہے, اور آپ کی طرف جو ریسپانس ہے وہ صرف کچھ الفاظ ہیں, تو ایسے شکر کی کوئی قیمت نہیں, اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلو نہیں. تو یہ بات بہت زیادہ سوچنے کی ہے, کیونکہ اللہ کے ہاں جب انسان پہنچے گا تو اس کو جانچا جائے گا کہ اس نے شکر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. دنیا کی زندگی میں اس نے شکر کا ریسپانس دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. تو یہ کوئی سادہ بات نہیں, اسی پر آدمی کی بخشش کا انحصار ہے, اسی پر آدمی کی جنت کا انحصار ہے, اسی پر آدمی کی اللہ سے قربت کا انحصار ہے, اسی پر انسان کو فرشتوں کی مدد ملتی ہے, یہ سارا انحصار اسی پر ہے. تو ہم کو چاہیے کہ اس مسئلے پر بہت سیریسلی غور کریں, بہت ہی بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں, بہت زیادہ, ورنہ ہم اس زمرے میں شامل ہو جائیں گے جو شیطان نے کہا تھا کہ ولا تجد اکثر ہم شاکرین. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لفٹ سروس کرنے والے نہیں ملیں گے, بتاؤ لفٹ سروس الحمدللہ کرنے والے دنیا میں نہیں ہوں گے, یہ مطلب نہیں اس کا. کیا مطلب ہے کہ زندہ شکر والے لوگ نہیں ہوں گے, بہت کم ہوں گے. اب غور کیجئے کہ کتنی زیادہ اہم بات یہ ہے, یعنی سچا شکر کر کے آدمی شامل ہو جاتا ہے خدا کے مقبول بندوں کے گروہ میں, اور سچا شکر نہ کرے تو وہ شامل ہو جاتا ہے شیطان کے گروہ میں. کتنی زیادہ سیریس بات یہ. تو یاد رکھیے, شکر کچھ الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے, شکر اس بات کا نام ہے کہ آپ کے اندر ایک نئی سوچ جاگے, ایک طوفان امرے, ایک بہت اسپرٹ پیدا ہو بہت بڑی, اور پھر وہ جو اندر کا جو طوفان ہے وہ کچھ الفاظ میں ڈھل جائے, تو اس کا نام ہے شکر. یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو آدمی آخرت میں پہنچے گا, اس کے دعوے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اب غور کی اس انسان کا حال کہ اس کو ملا تو بہت کچھ اور رسپانس کچھ بھی نہیں دیا اس نے, یعنی اللہ کی طرف سے تو اس کو بہت کچھ ملا, اس کو بے شمار چیزیں ملی, عمر کے آخر لمحے تک ملتی رہی, لیکن اس کو کچھ رسپانس دے دیا بغیر رسپانس دیے ہوئے دنیا سے چلا گیا. تو کیسی عجیب محرومی ہوگی آخرت میں ایسے انسان کی, وہ اس گروہ میں شامل ہو جائے گا جس کو شیطان نے کہا تھا کہ لا تجد اکثر ہم شاکرین, یعنی بہت ہی کم ہو گئے لوگ, ایسے لوگ جو سچا شکر کریں. تو سچا شکر کرنے والے حزب اللہ قرار پائیں گے, اور سچا شکر نہ کرنے والے حزب شیطان قرار پائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ خدا کا کیٹیگرائزیشن ہوگا, جماعت بندی ہوگی, ایک ہو گئے حزب اللہ, دوسرا ہوگا حزب الشیطان. تو جن لوگوں نے سچا رسپانس دیا شکر صورت میں تو وہ حزب اللہ میں شمار ہوگا ان کا, اور جن لوگوں نے سچا رسپانس نہیں دیا ہے ان کا شمار حزب الشیطان میں ہوگا. تو میں دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سچا شکر کرنے والے بنے, تاکہ اللہ کی مزید رحمت ہمیں حاصل ہو اور جنت میں ہم کو داخلہ ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.